أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen hafta en son Necim suresinin 25. ayetini okumuştuk. Şimdi 26. ayetten itibaren okumaya devam ediyoruz. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَأْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Göklerde nice melekler, onların şefaati hiçbir şeyi gideremez. Yani hiçbir ihtiyacı karşılayamaz. Ancak Allah'ın izin vermesinden sonra bir ihtiyacı karşılar. O da limen yeşâ'u, Allah'ın istediği kişi için. Ve yarda, ve razı olduğu kişi için. Yani şefaat ancak Allah'ın istediğinin, Allah'ın istediği kişiye yapacağı şefaat olur. O zaman bizim anladığımız manadaki şefaat nedir? Biz halk arasında şefaat dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Yani birisi geliyor, kurtarıyor. İşte deniyor ki peygamberimiz işte ümmeti ümmeti diye yalvaracak, secdelere kapanacak ve Cenab-ı Hak da hadi sana ümmetini bağışladım diyecek. O şekilde anlatılıyor. Yani peygamberimiz bizi kurtaracak deniyor. Peygamberimiz kurtaracak. Kurtarma kelimesi kullanılıyor değil mi? Kimden kurtaracak? Allah'tan kurtaracak. Allah'tan kurtaracak ifadesi peygamberimizin Allah'tan daha merhametli olmasını gerektirmez mi? Daha merhametli olur değil mi? Haşa. Halbuki merhametli olan Allah-u Teala. Allah'tan kurtaracak, Allah'tan daha güçlü olmasını gerektirmez. Çünkü güçlü olması lazım ki ondan kurtarsın. O zaman bu ikinci bir tanrı demektir. Şimdi Hristiyanlar İsa bizi kurtaracak dedikleri zaman İsa'yı ikinci tanrı yapıyorlar. Ve bizi kurtarmaya gücü yeter ifadesini de kullanıyorlar. Şimdi bizimkiler gücü yeter diyemiyorlar da efendim naz eder, orası naz makamıdır. Allah da onu kıramaz. Haşa, sanki Cenab-ı Hak böyle şey duygusal davranacak. Kulları arasında birisini diğerine üstün görecek, bir kayırma yapacak falan gibi. E peki o kayırmayı bulamayan adamın suçu ne? Birisi bulmuş, birisi bulamamış. İnsanlar ahirette dünya gibi düşünüyorlar. Birileri torpil buluyor, ileri geçiyor. Öbürü bulamadığı zaman geçmiyor. Halbuki insanların tamamı Cenab-ı Hakk'a eşit mesafededir. Hepsi Allah'ın yarattığı kişilerdir. Hepsi Allah'ın kuludur. Ve Allah hepsine şah damarından daha yakındır. Hepsinin her halini herkesten daha iyi bilir. Şimdi genellikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için şefaat derler. Öncelikle Hristiyanlardan bahsedelim. Çünkü Hristiyanlardan bahsetmek kolay. Onlarla ilgili ne söylesen millet sizi alkışlar. Ama Müslümanlardan bahsettiniz mi külahları değiştirmek gerekir. Şimdi diyorlar ki Allah diyorlar yücelerdedir. Biz aşağı seviyedeyiz. Ne kadar yalvarsak yaparsak sesimizi Allah'a duyuramayız. O zaman birisi o araya girmeli, bizim sesimizi duyup Allah'a duyurmalı. O birisi Allah'ın yakını olmalı. Şu şeydeki resim vardı. Nerede o resim? Onu gösterelim. Ya da burada varsa burada gösterelim. Onun resmini de yapıyor. Orada yok galiba. O resim orada yok. Peki varsa burada vardır. Şimdi bir şeyler bizim kitaplarda görmüşsünüzdür. Yani şöyle bir tavan gibi bir yer çiziyorlar. Onun üzerine Allah'a yazıyorlar. En alt tarafta insan. Ne kadar yalvarsa yakarsa oraya sesini ulaştıramıyor. Araya kuzu giriyor. Kuzu da İsa Aleyhisselam. Bu insanların isteklerini Cenab-ı Hakk'a ulaştırıyor. Dolayısıyla bu aracı olmadan isteklerimiz Allah'a ulaşamaz. Ve bu aracıyla giden istekler de reddedilmez. Çünkü bu aracı kabul ettirir. Kabul ettirmeye gücü yeter bana. İnançları böyle. Şimdi o zaman bir düşünün. Hristiyanlar dua ediyorlar her yerde. İşte dünyada şu kadar milyar Hristiyan var. Birisi Kazakistan'da Kazak Hristiyanlar var değil mi? Ben Almatı'da şeylerini gördüm. Çok görkemli kiliseleri var. Birisi Kazak diliyle yalvaracak. Orada Almanlar da var. Birisi Almanca yalvaracak. Birisi Rusça yalvaracak. Ha buldum. Bak şuradan şöyle bir gösterelim de şöyle görebilirseniz. Bu Hristiyanların sitesinden alınmıştır bu resim. Burada şey yapıyorlar. Ataullah görebiliyor musun? Görülüyor ha. Şimdi yukarıda kutsal tanrı demişler yani Allah. Şu şeyin çizginin üstü. Bu çizginin altında günahlı insan. Burada ne kadar yalvarsa yakarsa en fazla yakaranın sesi yükseliyor ama yukarıya dokunmuyor. Arada yine bir boşluk kalıyor. Tanrı'nın haberi olmuyor yalvarmadan yakarmadan. Şimdi öbür resim de çıkar. O daha yukarıda kaldı galiba. Şuradan çıkabiliriz. Neyse sen onu buluncaya kadar ben konuşmaya devam edeyim. Şimdi dünyada çeşitli diller konuşuluyor. Bütün bunların sesini Allah duyamıyor. Ama kim duyuyor? İsa duyuyor. Değil mi? Hah. İşte burada. Şimdi bakın. Araya kuzu yerleştirilmiş. Görüyor musunuz kuzuyu? Kuzu İsa Aleyhisselam oluyor. Arada. Gördünüz mü? Evet. İşte burada siz de görün. Kuzu İsa Aleyhisselam. Ataullah sen görüyor musun? Görebiliyor musun? Şimdi şu kutsal tanrıyla günahlı insanın arasına kuzu girince, kuzu İsa Aleyhisselam. Aradaki boşluğu dolduruyor. Efendim? Uydu görev, evet. Ha, şimdi sen uyducusun tabii. Hemen aklına o geliyor, başka bir şey gelmiyor. Evet. İşte günahlı insanla, yani Tanrı ile günahlı insan arasındaki boşluğu İsa dolduruyor. Din problemini de, dil problemini de hallediyor tabii. Bir de burada şunu çok iyi kavramamız lazım. Tanrı üst tarafta. İnsan onun duğununda. İnsan edna, en alt tarafta. Tanrı ile insan, Tanrı'nın duğununda insanın fevkinde bir şey var. Yani insanın üstünde, Tanrı'nın altında. Kim? İsa. Şimdi İsa arabulucu olduğu için birini bir yere arabulucu koyarsanız hem öbür tarafla arası iyi olması lazım hem sizinle, değil mi? Onun için İsa bir yönüyle Tanrı'ya benziyor, bir yönüyle insana benziyor. Öyle olması lazım ki aracı olsun. Ondan dolayı da diyorlar ki İsa %100 Allah'tır, %100 insandır diyorlar. Ve ama Allah'ın seviyesinde değil, onun aşağısında. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de geçen min dunillah kelimesi bu bakımdan çok önemlidir. Müslümanlar bu kelime üzerinde hiç durmamışlardır. Bu dun son derece önemlidir. Şirkin asıl tanımı o dun kelimesi içerisindedir. Allah'ın aşağısında ama insanların üstünde. Tamam mı? Şu burada gördünüz. Şimdi tabii Allah'ı insandan uzak sayarsanız öyle olur. Ama Allahü Teala ne diyor? Size ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Kişiye biz şah damarından daha yakınız. Şah damarıyla insanın arasında bir boşluk olur mu? Oraya bir boşluk sokarsanız o kişi yaşar mı? Yani şah damarıyla kalp arasına bir boşluk koyarsanız, şöyle ince bir jilet geçirseniz ne olur? Kişi anılıyordur. Onun için mesela şeyde de ayette de tefsirlerde genellikle çok çabuk alelacele mana verirler. Zaten bizim müfessirler hiçbir zaman kendileri olmazlar. Yani Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden insanlar hiç kendileri değil, hep tarihte yaşarlar. Mesela اَلَّذ۪ينَ يَنْغُضُونَ عَحْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْعَرْضِ. Şimdi bu ayeti nasıl tefsir ediyorlar? اَلَّذ۪ينَ يَنْغُضُونَ عَحْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ. Allah'la sözleştikten sonra verdikleri sözü bozanlar. Ne deniyor burada? Tefsirlerde ne deniyor? Şu en son çıkan şeyi getirsene, bu Diyanet'in yayınladığı tefsiri. Birinci cilt, birinci cilt. Şimdi bir ayet-i kerimeyi açanlar bakar, bizden önceki müfessirler ne demiş? Hiç Allah ne demiş diye düşünmezler. Ayetler arası ilişki kurarak bundan ne anlaşılabilir diye düşünmezler. Ya ben mecbur muyum falanca kişi gibi düşünmeye? Biz kafamızı şuna buna kire mi vermek zorundayız? Ve o falanca kişi de mutlaka ölmüş olması lazım. Hayattaysa zaten bir ilmi değeri yok. Öleceksiniz ki kıymete binesiniz. Şimdi mesela siz tabipsiniz. çok ölenlerle karşılaşmışsınızdır. En berbat adamlar öldükten sonra kıymetlenirler değil mi? Rahmetli ne kadar kıymetliymiş de tanımıyormuşuz meğer diyeceksiniz. Getirdin mi? Birinci cilt yok mu orada? Ha, bir. Belki burada olabilir birinci. Neyse sen onu getiriyor dur ben buradan okuyayım gene. Şimdi bunlar düşünüyorlar ki İsa Aleyhisselam bu kadar geniş coğrafyaya yayılmış olan bütün Hristiyanların isteklerini duyuyor. Değil mi? Ve bütün o dilleri anlıyor. Herkesin isteğini karşılayabilecek bir imkana sahip. Ama Allah duymuyor. Şimdi bu zaten Tanrı olur değil mi? Başka bir şey söyleseler de bu Tanrı olur. Ve Allah'tan güçlü bir Tanrı. O Allah'ın oğlu diyorlar. Ama öyle bir oğul ki babayı emekli etmiş. Dükkana o oturmuş, tezgahta o var. Baba emekli. Ama şimdi bütün tapular onun üzerinde olduğu için yine işleri onunla yürütmek zorunda. Şimdi burada geçen hafta okuduğumuz kısımla birleştirirsek kalksana ara. İş sana düştü. Ha bir dakika tamam tamam. Mehmet Hoca halletsin. Geçen hafta şeyi okumuştuk hatırlarsanız. اَفَرَاَيْتُمُ اللّٰهَ وَالْعُزَّةِ Lat'ı ve Uzza'yı gördünüz mü? وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرَى Üçüncü diğeri olan Menat'ı. Diğer üçüncüsü olan Menat'ı gördünüz mü? Lat, Menat, Uzza. Neyi hatırlatıyordu bize? Benden duyduklarını anlatma sen. Geleneksel olarak neler duydun? Hah, burada geçen hafta buradan duydum. Yani insanlar Lat, Menat, Uzza dediği zaman tarihte olsun, diğer yerlerde olsun neyi hatırlarlar? Putları hatırlarlar değil mi? Yani Arapların en önemli putlarıdır bunlar. Lat, Menat, Uzza. Şimdi burada diyor ki اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثَى Erkek sizin de dişi Allah'ın mı? O zaman bu Lat, Menat, Uzza ne olur? Hem dişi olur hem Allah'a mal edilmiş olur. Onlar neyi Allah'a mal ediyorlardı? Hangi dişileri? Melekleri değil mi? Onunla ilgili ayet neydi? اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْفَى Ahirete inanmayanlar melekleri dişi adlarıyla adlandırırlar. İşte bunlar birer melek. Yani Mekkelilerin taptığı putlar birer melek. Onlara göre melek. Ve kim? Ve Allah'ın kızları. Aracı tabii. Onlar Allah'ın kızlarını aracı koyuyor. Hristiyanlar oğlunu aracı koyuyor. Bizimkiler neyi aracı koyuyor? Dostlarını. Allah'ın dostlarını. Allah'ın dostları diyerek aracı koyuyor. Çünkü o aracılar Allah'a yakın olması lazım. Aynı şeyde. Yani min dunillah insanların üstünde ve Allah'ın aşağısında olması lazım. Bu arada. Siz onlardan isteyeceksiniz, onlar Allah'tan isteyecek. Şimdi bu ayeti kerimede bulamadınız değil mi? Peki neyse bulamadıysanız ama onda da bir hayır vardır. Biz bildiğimizi söyleyelim. O okuduğumuz ayeti ama önce şunu bir tamamlayayım da şeyler karışmasın. Sonra tekrar başa döneriz. Mekkeli müşrikler de şefaate inanıyorlar mıydı? Neydi onların şefaati? Yani bu putlara, Allah'ın kızı dedikleri bu varlıklara niye tapıyorlardı? Ha ulai şefaauna indallah. Bunlar Allah yanında bizim şefaatçilerimizdir. E peki bunlar ahirete inanmıyor? İnnellezine la yu'minune bil ahireh diyor Allah. Ve yusemmunel melâikete tesniyeten unsa. Ahirete inanmıyor. Bizimkiler şefaat derken ahiretteki şefaati kastediyorlar değil mi? Peki bunlar şefaat derken neyi kastediyorlar? İsteklerinin Allah'a ulaştırılması. Şimdi denir ki ya bana bir şefaatçi ol da şu belediye başkan işimizi yapsın. Yani aracı ol. Bu dünyadaki istekleri için aracı yapıyorlardı, şefaatçi yapıyorlar. İşte burada Allah-u Teala diyor ki وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. Göklerde nice melekler vardır. Onların şefaatleri hiçbir şeyi gidermez. Yani bunlar isteklerini kabul ediyor, şey yapıyorlar. Yani sizin bu üç tane, dört tane, beş tane melek diyorsunuz. Çok sayıda melekler var. Gerçi bunlar bir şey ifade etmez ama hani onlar kendi zihinlerinde bir melek oluşturuyorlar. Bunların şefaatlerinin bir anlamı yoktur. Şefaat edecek olurlarsa Allah izin verdikten sonra şefaat ederler. Ve Allah'ın istediği kişiye şefaat ederler, Allah'ın razı olduğu kişiye. O zaman bütün yetki kimde? Allah'ta. Allah şefaat et diyecek ki etsinler, şuna şefaat et diyecek ki etsinler. Peki bizdeki şefaat, mesela Mekke'li müşriklerdeki şefaat anlayışına gidiyorlar Uzda'ya, rüşveti veriyorlar, yani cebine parayı koyuyorlar. Onun rüşveti o, karşısına bir kurban kesiyor, bir secdeye kapanıyor. Bunun manası yani birisine cebine para koyuyorsun ki belediye başkanıyla aramı düzelt. Orada para işi görüyor, burada da ibadet işi görüyor. Esas mesele üst tarafta ilişkiyi düzeltmektir. Şimdi gidiyorlar, benim işimi yukarıdakiyle düzelt diyor değil mi Mekkelimiştik? Ve onun da düzelteceğine inanması lazım. Allah devre dışı. Çünkü o istediğini yapacak. Hristiyanlar da öyle. E bizdekilerin anlayışı da bu şekilde değil mi? Ama Allah'ın istediği kişi, Allah'ın istediği kişiye şefaat edecektir dediğiniz zaman bizim şefaat anlayışı ortadan kalkıyor. Ne yazıyor orada? Rahat suresinde aynı ayet var. Ha, Rahat suresinde var. Peki onu oku. Nasıl tefsir etmişler? Tefsir nasıl etmişler? Gerek Allah'a, gerekse kullara verdikleri sözden gelen, yaptıkları anlaşmaları bozan, akraba, konu komşu ve diğer insanlarla ilişkilerini kesen, fakir fukarayı gözetmeyen, tamam, yeryüzünde fesat eder. Şimdi orada kal. Gerek Allah'a, gerek insanlara verdikleri sözü sözden cayan. Şimdi o ayetin benzeri bir ayetin mealini veriyor ki hep öyle yaparlar. Şimdi şuradan bir okuyalım. Bakalım ki böyle bir manayı vermek mümkün mü? اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَحْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْتَاقِهِ. Ahdallah nedir? Allah'a karşı üstlenilen bir şey, taahhüt edilen. Yani bir görev üstlenmişsin, Cenab-ı Hakk'a bir söz vermişsin. Onu, o sözü güçlü bir şekilde verdikten sonra bozanlar. وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ. Yok. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْصَلْ. Allah'ın birleştirilmesi emrettiği şeyi kesenler. Allah akrabayı ziyaret emrediyor mu? Ayetlerde var mı böyle bir şey? He? Ve itaidir kurba başka, onlara yardımda bulunmak. Ama şurada yazılan şekli bir okur musun? akraba, komşu ve diğer insanlarla ilişkilerini keser. Diğer insanlarla ilişkilerini keser. Şimdi günahlar arasında belli bir sıralama vardır. Tabii ki ilişkileri kesmek doğru bir davranış değildir. Ama bakın sonuç ne geliyor? Diyor ki اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Bunlar kaybetmişlerdir. Bunlar kaybetmişlerdir. Kaybedenler kimdir? Kur'an-ı Kerim'e göre sadece müşriklerdir değil mi? اِنَّ اللّٰهَ لَا Bütün kafirler de müşriktir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَ اِنْ يُشْرَكَ بِهِ Kaybedenler bunlardır. Öbürlerin hepsi affedilebilecek günahlardır. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى Öyleyse kaybetmişlerdir deniyorsa burada efendim ona buna verdiği sözü bozmuş. Akrabayı ziyaret etmemiş gibi af kapsamına girebilecek günahlarla açıklanamaz bu ayet. Ya nasıl açıklanır? Allah'a verdikleri sözü sözden cayanlar. Çünkü her insan yeryüzünde defalarca ayetlerden okuduk. Allah'ın varlığına ve birliğine inanır. Sonra onu bozmaya başlar. اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُ بَلَا Ama bu bizim geleneksel anlayışa göre değil. Kur'an-ı Kerim'deki anlayışa göre. Şimdi tabi bunun ne olduğunu dinleyenler bizim diğer sohbetlerde ve kitaplarda bakar bulurlar. Konuyu dağıtmak ya da dağıtmamak için tekrarlamıyorum. Allah-u Teala'ya bir söz vermiş. Yani اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor Allah. Çevrede gördüğünüz bütün ayetler, yani kevni ayetler size bunu gösteriyor. İnsanlar da evet diyor. İşte diyor ki اَنْ تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ Sonra kıyamet günü kalkıp diyerdiniz ki bizim bundan haberimiz yok. Diyemeyeceksiniz. Ya biz şirki bilmiyorduk. Bayağı biliyorsun. اَوْ تَقُولُ اِنَّمَا اِشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلِ الْمُبْتِلُونَ Ya işte biz kalktık, anamız babamız müşrik, biz de onların soyundan gelen insanlarız, ne gördüysek onu yaptık. Bize gerçeği ters gösterenlerin yaptığından dolayı bize helak edecek misin falan da diye savunamayacaksınız. İşte اَلَّذ۪ينَ يَنْقُدُونَ عَهْدَ اللّٰهِ budur. Ama siz bunu, bakın işte, tefsir. Yani bütün tefsirler böyledir. Sadece bu değil. Cenab-ı Hakk'ın af kapsamına soktuğu günahı burada zikrediyor. Ama sonuç affedilemeyecek bir sonuç çıkacak. Olur mu öyle şey? O zaman Kur'an içerisinde çelişki olur. وَيَقْطَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْسَرْ Allah'ın vasfedilmesini emrettiği şeyi keserler. Allah'ın vasfedilmesini emrettiği nedir? اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yapar, yardımı yalnız senden isterim. İşte araya birisini soktuğun zaman kesersin. Zaten kesmek nedir? Kelleyle vücudun arasında bir şey sokmaktır, başka bir şey yok. Allah'la senin arana birisini soktun mu, ilişki kesilmiştir. Zaten gerçekten de öyledir. Madem Allah'la ilişkilerini bu şahıs yürütecektir, daha seni Allah ne ilgilendirir? Bu şahsı razı et yeter senin için. Evet. Şimdi benzeri şey Müslümanlarda da var. İnnellezîne lâ yu'min ha buradaymış ya bu. Bir sonraki ayet. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Ben de dedim hemen çabucak nasıl okudu böyle, de bakarak da okuyordu önüne. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْسَى Ahirete inanmayanlar, melekleri dişiler gibi adlandırırlar. Şimdi bizde de gelenek olarak melekler hep dişi kabul edilir. Öyle bir gelenek yerleşmiş. Mesela bir erkeğe melek adı verildiğini duydunuz mu? Ama melik derler. Melek gibi adam der de Kız gibi delikanlı da diyorlar yani. Şimdi o Rıdvan'ın melek ismi olduğunu bilmezler onlar. Efendim? Haberleri yok. Rıdvan'ı bayan ismi olarak kullanmayı söylüyorlar. Rıdvan'ın bayanların ismi var. Bizde erkek ismi var. Şeyde mi bayan ismi? Sizde mi bayan ismi? Rıdvan duymasın ama. Adını değiştirir. Evet. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ Bunların buna dair bir bilgileri yok. اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنِّ Bunlar sadece zanna tabi oluyorlar. وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا Ama zan gerçekten herhangi bir şeyi ortadan kaldırmaz. Yani ona olan ihtiyacı ortadan kaldırmaz. Zanla herhangi bir şey elde edilemez. فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكِرِنَا Bizim bu hatırlatmamızdan yüz çevirenlerden sen de yüz çevir. Şimdi bu hatırlatma kelimesi çok önemli. Bunun üzerine sık sık duruyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim duruyor, o vesileyle duruyoruz. Peygamberlerin görevi tezkir değil mi? Tezkir, tezekkir. اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرْ Sen hatırlat. Sen sadece bir hatırlatıcısın. Neyi hatırlatabiliriz? Bilmediğin bir şey hatırlatabilir miyim sana? Bildiğini hatırlatsın değil mi? Onun için peygamberler insanlara bildiklerini söylüyorlar. Yani aklınızı çalıştırın. İşte burada da söylüyor. Meleklere kız diyorsunuz. Nereden biliyorsunuz kız olduğunu? Bu sizin sadece zannınız. Adam düşünecek ya gerçekten öyle ya. İşte bu hatırlatma. Bunlar Allah'ın kızı diyorsunuz. Nereden biliyorsunuz Allah'ın kızı olduğunu? Sonra kafanızı çalıştırsanız da kızı kendinize yakıştıramıyorsunuz. Allah'a yakıştırıyorsunuz. Tabii aynı tekrarla. Kendinize yakıştıramıyorsunuz, Allah'a yakıştırıyorsunuz. Kendinizin kızı çocuğu olduğu zaman yüzünüz kararıyor. Ama Allah'a kızlarla yaklaşmaya çalışıyorsunuz. Nasıl, ne akıldır? İşte fedekkir, sen hatırla. Yani insanlara, peygamberler insanları kendilerine dönmeye çağırıyorlar. Kafanı çalıştır. Aklını kullan. Bak işte diyor. Düşündüğün zaman bunu anlayacaksın. Peki aklını çalıştıran insan bunlara inanır mı? İnanmaz. İsa'nın Allah'la kul arasında aracı olacağına inanır mı? Bir insanın bir anda milyarlarca kişinin isteğini duyduğunu, tasnif ettiğini, ondan sonra dilleridir, şudur budur, hepsini efendim kategorilere ayırarak Cenab-ı Hakk'a ulaştırdığını hangi akıllı adam kabul eder? Ölmüş bir adam, İsa Aleyhisselam. Aynı anda kendisine yönelen binlerce isteği, milyarlarca isteği duyacak, bütün onları tasnif edecek ve Allah'a ulaştırıp o işi sonuçlandıracak. Onu sonuçlandırana kadar da zaten birkaç milyar istek yığılacak bu arada. Bir akıllı adam bunu düşünebilir mi? Ha. İslam, yani peygamberler diyelim, hatırlatma görevi yaparlar. Kafanızı çalıştırın, bu olmaz, yanlıştır derler. Ama doğru inançtan uzaklaştığınız zaman tevkir yoktur. Ne vardır? Telkin vardır. Bu böyledir, buna böyle inanacaksın. Böyle kabul etmen lazım. Buna senin aklın ermez. Bu akıl işi değil. Bu başka bir saha. Orada baskı. Zorla kabul ettirme. O zaman kişiyi kişiliğinden uzaklaştırır. Kendine köle eder. Dün bir kadın telefon açtı. Almanya'dan. Bizim bu tarikatçılık kitabını okumuş. Hocam dedi 4 senedir tarikattayım. Tarikattaydım. Depresyona girdim. Bunalımlar geçirdim. Çok sıkıntılar geçirdim. Niye? Söylenenleri kabul etmem gerektiğini söylüyorlar. Bir türlü içim yatmıyor. Bu defa kendimi günahkar sayıyorum. Zorlanıyorum. Vücudum buna tepki gösteriyor ve bunalıma giriyor. Sizin kitabı okudum. Kuşlar gibi oldum. Hürriyet kavuştum. Şimdi düşünüyorum, hocam dedi, gerçekten bu insanlar bu sözleri söylediler mi sana dedi. Tabii söylediler. Allah Allah, bu kadar saçma olur mu? Şimdi uyandın da bu kadar saçma olur mu diyorsun. Niye geçen sene yaptıklarına saçma demiyordun? Ve dikkat edin, bir insan, mesela sigaradan, sigarayı bırakan kişiler vardır. Artık tamamen kendilerini oradan uzaklaştırdıktan sonra derler ki, ya ben ne aptalmışım, o şey içilir miymiş o pislik? Derler değil mi? Bütün günahları terk edenler aynı şeyi söyler. Ya amma da aptalmışım, bunlar yapılır mı? Ama işte o günahın içindeyken hiç aptallık da gelmez adama. Çok da zevkli gelir. Bütün bidatlar öyledir, zordur terk etmek. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle an sebilihi. Senin Rabbin yolundan çıkanı çok iyi bilir. Bu bir yoldan çıkmadır ha? Orayı okudum. Okudum. Ve huve a'lemu bimen ihtede. Kimin yola geldiğini de çok iyi bilir. O zaman bakın. Dalle ihtede. Failleri kim? Kişi değil mi? Kişi. Dalle ihtede. Allah kimin yoldan çıktığını çok iyi bilir. Yoldan çıkan o. Kişinin kendisi. Yola gelen de kişinin kendisidir. Ama hidayetle de sapıklığı onaylayan kim? Yani sapıklığa, hidayete karar veren kim? Allah. Onun için yehdillâhu limen yeşâ. Bakın. Allah hidayete erdirir. Kimi? Limen o kişiyi ki yeşâhu ister. Allah isteyeni yola getirir. Hidayete erdirir. Ve yudillu men yeşâ. İsteyeni de yoldan çıkarır. Yoldan çıkmayı sen istedin. Hidayete gelmeyi sen istedin. Mesela inneke lâ tehdî men ahbabte diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Sen istediğini yola getiremezsin. Devamı neydi? Devamı ve lekinallâh ehdî men yeşâ. Ve huve a'lemu bil muhtedin. Sen insanları yola getiremezsin ama Allah isteyeni yola getirir. O kimin yola geldiğini çok iyi bilir. Niye? Çünkü sen yola gelmiştir zannedersin, o münafıktır. Velakinnallâhe Allah yola yehdi yola getirir. Kimi? Men o kişiyi ki yeşâhu ister. Yola gelmek isteyeni Allah yola getirir. Çünkü gerçekten isteyip istemediğini Allah bilir. Ve huve a'lemu bil muhtedin. Tamam mı? Yola gelmiş olanları da en iyi bilen Allah'tır. Bunun gerçekten böyle bir isteği var mı yok mu? Onu Allah bilir, sen bilemezsin ki. Sen dış görünüş itibariyle bu adamı dört dörtlük zannedersin ama ayette belirtildiği gibi humul aduvvu fahzeruhum dediği gerçek düşman olur. Hani bir şiir vardır, deme düşmene düşmen, elinde silahı ola, veli müşkil budur, sureti haktan gele. Yani elinde silahı olan düşmana ne düşman diyorsunuz? Zaten belli. Asıl düşman sureti haktan gelendir. Şimdi bütün bu ayetlere de hep zamanında bu mezhepler oluşmuş. Müfessirler mezheplerin peşinden gitmişler. Hem mezheplerin peşine gitmişler, fıkıh mezheplerin peşine gitmişler, hem akaid mezheplerinin peşinden gitmiştir. Ya kardeşim sen bari ayakta dur. Yani bunlar gider. Bunlar genellikle şeydir. Hakim ideolojilerin hizmetçileridir genellikle. Sen niye bunun peşine gidiyorsun? Sen Kur'an-ı Kerim'e hizmet ettiğini söylüyorsun. Hadisçiler de öyle yapıyor. Peşlerine takılıp gidiyorlar mezheplerine. Sana ne? Bu defa ayetin manalarını onlar o beyleri razı edecek şekilde saptırıyorlar. Yaşanın faili mene gitmez, Allah'a gider. Bir cebriye. Niye? Çünkü insan hadis uydurmak çok kolay. Kur'an-ı Kerim'e bir şey sokuşturmak zor. Es-sa'idu sa'idun fi batni ummihi ve şakiyyu şakiyyun fi batni ummihi. Adam annesinin karnında iyi ya da kötü. Daha dünyaya niye geliyor? Hocam Allah'ın bilgisi işi değiştirmez. Allah'ın bilgisi değişir mi? Yok, o zaman ne oldu? Bir sürü ayet-i kerime anlamsız hale geldi. Onlar anlamsız hale geldiği için ayetlerin manası bozuluyor. Yehdillahu men yeşâ. Allah istediğini yola getirir. Mesela وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Her peygamberi kendi kavminin diliyle göndermişizdir ki onu açık açık anlasın. Güzel. Bu gayet güzel buraya kadar. Ama ondan sonra فَيُدُ اللّٰهُ مَنْ يَشَى. Allah istediğini saptırır. Bu اَهْدِي مَنْ يَشَى istediğini yola getirir. Ya Allah istediğini saptıracak, istediğini yola getirecek değilse niye peygamber gönderdi? Değil mi? Niye peygamber gönderdi? O peygamber o kavminin diliyle gelse ne olur, gelmese ne olur? Neyi açıklayacak onlara? Arapçaya aykırı olarak, buna Arapçaya aykırı olarak verilen manalardır bunlar. Halbuki Arapçaya uygun mana وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Her peygamberi kendi kavminin diliyle göndermişizdir. Yani o kavmin dilini konuşan kişi olarak لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Onları açık açık anlasın. فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَى. Bundan sonra Allah isteyeni sapıklıkta bırakır. Doğru mana bu. Arapçaya uygun olan mana bu. Çünkü zamiren yakınına gider, Arapçada öyle bir prensip vardır. وَيَهْدِي مَنْ يَشَى. İsteyen de yola getirir. وَهُوَ عَلِيمٌ حَكِمْ مِيدِ. Asıl اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ حَكِمْ diye mi bitiyordu? Allah her şeyi bilir. Çünkü bilir ne demektir? Yani yola gelmek isteyen de bilir. Sapıtmak isteyen de bilir. Hakimdir, doğru karar verir. Yanlış karar da vermez. وَهُوَ الْعَزِيدُ الْحَكِمْ. O güçlüdür ve doğru karar verir. Tamam. Şimdi doğru mana bu. Ama öbüründe, şimdi sen şuradan bir okur musun o meali? Elinizdeki meallere de bakın. İbrahim suresinin 4. ayetine. Artık Allah kimi dilerse saptırır, kimi dilerse... Yüksek sesle oku, yüksek sesle, yüksek sesle. Şöyle şuradan yüksek sesle oku, oraya da şey yapsın. Millet de duysun. Baştan oku. Biz gönderdiğimiz her bir peygamberi kendilerine apaçık anlatsın diye ancak kendi kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah kimi dilerse saptırır, kimi dilerse de doğru yola iletir. O azizdir, hakimdir. Evet. Diyanet Vakfı'nın yayınladığı meal. Yok. Yok, bu şeymiş. Beşir Eryarsoy, Ahmet Aradaksan. Hepsi de öyle. Farklı olan var mı? Niye niye yarıştırıyorsun? Maalesef. Dileyene tabii. Dileyene dilediğin olur mu? İşte bu anlayış İslam alemini bitirmiştir. Şimdi sen sonra da şunu söyler bizim ulema. اِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْتِرْ. Şimdi bakın nasıl bir insan tipi ortaya çıkıyor. Allah dilediğini yola getirir, dilediğini saptırır dendiği zaman artık benim uğraşmamın bir anlamı kalıyor. Ben ne yaparsam yapayım neticede. Neticeye ben etki etmeyeceğim. Anamın karnında saidsem said olacağım, şakiysem şaki olacağım. Uğraşsam ne, uğraşmasam ne? Suçlu Allah tabii, haşa. Hocam onu yazan da var. Aynen onu yazan kitaplar öyle yazıyor. Yazan da var ne demek? Yazmayan yok. Ben onu söylüyorum. Siz yazan da var diyorsunuz. Yazmayan yok. 10 tane var. Ya işte 10 tane mahallin onun da aynıymış. Bak buradan bakıyoruz. Sizin elinizdeki mahalleler de öyle değil mi? Elmalı da öyleymiş. Yasin, öyle bir soruyu sormak sana yakışmaz. Sen Arapça bilen bir adamsın. Bak bak, o da teşa var. Teşanın faili entedir zaten. Teşa ile yeşa aynı olur mu? Kardeşim, teşa var, yeşa var. Teşa ile yeşa aynı olur mu? Teşa başka, yeşa başka. O ente zaten açıkça. Biz yeşadan bahsediyoruz, sen teşadan bahsediyorsun. Ha söyle, söyle hangi ayet? Oku, oku. Ayeti oku. Tu'til mulke men teşâ mı? Evet. Bizim burada anlattığımız o muydu? Ondan mı bahsettik az önce? Neresini bağlayabiliyorsun? Şimdi konuşacağım şeye bağlayabilirsin ama az önce konuştuğuma bağlayamazsın onu. O mülk kelimesi, mülk. Bu ayrı bir konu. Bu hidayet meselesi. Şimdi bak, şimdi soruyu sorarken tam dikkatli bir şekilde, ben sen şimdi Arapça bilen bir insan olduğu için sana öyle karşı çıktım ama burada diğerleri sorsaydı o cevabı vermezdi. Şimdi orada bakıyorsun, mülk kelimesi var, teşa var zaten, ente faili. Şimdi bir taraftan böyle var. Siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın neticeye etki edemeyeceksiniz. Böyle bir insanı yarışa sokabilir misiniz? Sokulabilir mi böyle bir adam yarışa? E ne olacak? Neticen zaten belli. Neticesi şimdiden belli olan yarışa neye gireceğim, değil mi? Ondan sonra ikincisi, bak şimdi sen o itirazını şu söyleyeceğimi yapabilirsin yaz. Şimdi söyleyeceğimi yapabilirsin. Çünkü görünüşte ona ters düşecek o ayet-i kerime. اِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. Şimdi buradaki yaşanın faaliyetine Cenab-ı Hakk'a verirler. Allah dilediğine rızkı bol verir, dilediğine daraltır diye mana verir. Şimdi bu insan tipinin hayattaki başarısını düşünün. Rızkı da Allah isterse bollaştıracak, isterse daraltacak. Hidayeti de Allah isterse verecek, isterse vermeyecek. O zaman sen ne oluyorsun? Ne oluyorsun? Rüzgarın önündeki gazel gibi oluyorsun, değil mi? Bununla yarışa girer mi bir insan, buna inanan insan yarışa girer mi? Ama açın meallerimizin hepsinde öyledir. Onları bir bulsana. Tamam. Allahu yapsudur rizga limen yaşa. Hangi ayetler şey yapsın, bulsunlar? İsra mı? Çok var da. Ha, İsra 29. Bakara 245. İsra 29'muş. Orayı bir açın. İsra. Çok yerde var ama sadece... İsra'da değil. Nerede? İsra değil de Bakara 245. Ha, Bakara 245. Açın. Çok yerde var da yani bir tanesi yeter sen. Aslında İsra 30. Aslında tam okudum. Ya İsra 30 mu? Yani, ha. İsra. Peki İsra 30'u açalım o zaman. İsra 17. sure 30. ayet. Thank you. İnne rabbeke yabsutur rizqa limen yeşâ'u ve yaktir. İnnehu innehu kâne bi'ibâdihi habîran basîrâ. Ben şimdi benim elimdeki mealden okuyacağım. Rabbim rızkı dilediğine bol verir. Dilediğine daraltır. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır. Çok iyi görür. Farklı bir meal var mı? Şimdi siz bu insan tipiyle bugün yarışın bakalım. Problemlerinizi çözün bakalım. Çözebiliyor musunuz? Ama şimdi burada okuyacağız biraz sonra bu bugünkü dersimizde. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. Hocam 29'unda peygamberimize şey var. Biraz önce okuduğumuz ayetin 29'unda. Ve la tec'al yedeke mağluleten ila unukik ve la tebsutha kullel bastı feteq'ude melûmen mahsura var. Yani elini boynuna bağlama, yani cebinde yılan olmasın bizim Türkçemizdeki gibi. Ondan sonra büsbütün de açma. O zaman kendini ayıplar. Böyle tamamen kuşatılmış bir vaziyete gelirsin. Yani eğer şeyse burada o zaman bizim hareketimiz de peygamberin hareketiyle yani hasretini çekmek kısmı nasıl oluyor? Tabii şimdi o manaları verdiğiniz zaman birçok ayet de uyuşmuyor. Ben şimdi şu bugünkü dersimizdeki bir ayet-i kerime ile karşılaştırmak istiyorum. Yani bu Necim suresindeki bir ayetle. Burada 39. ayet. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. Leyse lil insan, insanın kendisine ait değildir. Yani bu benim diyeceğim bir şey, sadece kendi çalışmanla ortaya koyduğun şeydir. O zaman bununla öbür ayet arasında uyuşma var mı? Çünkü Allah istediğine verecek, istediğine vermeyecek. Halbuki doğru mana nedir? İşte onu şey yaptık zaten. Onu okuduk şimdi. İnna Allah yapsutur rizk. Allah rızkı yayar. Yani herkesin önünde şeyde Fussilet suresinde belirttiği gibi şeyde ve ceale akvâteha fî erbaati eyyâmı değil mi dair? Sevâen lissâilin. Yeryüzünün şeyini, rızıklarını 4 günde yarattı. Yani dünya 2 günde, dünya üzerindeki rızıkları da 4 günde oluşturdu. Sevâen lissâilin. Onu araştıranlar için eşit uzaklıkta. Herkese eşit uzaklıkta rızık. Gidersin, çalışırsan elde edersin, yoksa yok. Çalışmasan değil. Yani Allah-u Teala ol deseydi olmaz mıydı? Neden böyle bir zaman diliminden söz ediliyor? Bizim Cenab-ı Hakk'ı sorgulama diye bir görevimiz yok. Allah böyle yapmış, böyledir. Şimdi Allah'ın gücüyle, kudretiyle delil getirmeye kalkarsan hayatta hiçbir şey yapamazsın. O zaman da dersin ki Allah, yani ben niye bu kadar okuyorum ki? Bir üniversite imtihanlarına kazanmak için gece gündüz çalışacağım. Allah kazan der, kazanırım dersin. Olur biter, öyle değil mi? Yani. Hiçbir şeyin anlamı kalamaz o zaman. Nasibi sonra anlayacaksın. Önce bu dersi anla, ondan sonra nasibi anlayacaksın. Bunu bir anla da ondan sonra nasibi anlarsın. Şimdi Allah diyor ki, Allah rızkı yayar. Limen yeşâ'u, isteyen için. Ve yaktiru, ve gücü yeten için. Gerekli kudreti hem isteyeceksin hem gerekli kudrete sahip olacaksın. Bazen Yaktırırlar zaten. Kader aleyhi dediğin zaman o zaman daraltmış olur. Yaktiru lehu diyorsun. Yaktir, yaktiru lehu diyor. Lehu zaten mahsuftur orada. Allahu yaktiru rizkali men yeşâhu min ibadihi ve yaktiru lehu. Ve yaktiru lehu. Kader aladır sıkmak. Lehu değil. Şimdi ala kulli şeyin kadir başka, kader aleyhi başkadır. Bak ve kader aleyhi rizkahu feyekulu rabbi ehanen. Tamam. Şüphesiz ki var, ona geleceğiz. Şimdi olayı tabii, şimdi ona geleceğiz zaten. Netice oraya gelecek. Onun için ben az önce Yasin'e dedim ki sen o ayeti kerimeyi unutma, çünkü oraya da geleceğiz. Şimdi bu işin tek yönü yok. Şimdi bir yönü var. Bir kere Allah yaymış. Bak yap sotu yaymış. Şimdi şu tarlada bir rızık koymuş Cenab-ı Hak. Ama kimin için? İsteyen için. Kimin için? Gerekli güce sahip olan için. Yani orada o rızkı kazanmak için gereken güç neyse ona sahip olacaksın. Ve isteğin olacak. O zaman bu seni çalışmaya zorlar mı? Bu seni yarışa sokar mı? Ha. Ama yayan Allah'tır. Yapsut. Yayan Allah'tır. Yayan olduğu için istediği kadar yaymıştır. Bu tarlaya şey yapar. Bire 10 verim koyar, öbür tarlaya bire 100 koyar, öbür tarlaya bire 1000 koyar. Fakat önündeki tarla ne olursa olsun, eğer sende o çalışma isteği yok, gereken güç yoksa hiçbir şey elde edemezsin. Onun için tu'til mulke men teşa, mulku istediğine verirsin. Yani istediğinin önüne çok güzel şeyler koyarsın. Şimdi akşam sofra önünüze, her evde bir sofra gelir, yersiniz. Sofraya ne gelirse onu yersiniz, değil mi? Ama sofraya ne gelirse gelsin, siz yemezseniz, ya da canınız yemek istiyor da yiyemiyorsanız, dişlerinizde afseler var, mideniz bozuk falan, yiyemiyorsanız bunun bir anlamı yok. Ama yiyebiliyorsanız, yemeğe de istekliyseniz, önünüzde ne varsa ancak onu yersiniz. O önünüzde olan da ev sahibinin size koyduğudur. Ondan dolayı derler ki, misafir umduğunu değil, bulduğunu yer derler. Şimdi şey de öyle, Cenab-ı Hak istediğine istediği kadar koyar. İşte bir yerde bir kuyu açarsınız su çıkmaz, öbür yerde açarsınız petrol çıkar. Onu Allah-u Teala koymuş. Ama sende o istek ve kudret olmazsa ne olursa olsun ondan istifade edersin. Onun için bu işin iki tarafı var. İki ayağı var yani. Gücün yetmezse yapamazsın ki. O işe güç yetirebilmen lazım. Yani o işi yapabilmen lazım. Güç dediğin o iş için gerekli bilgi ve donanımdır. Adam çok çalışıyor ve bir şey çok istiyor. Ama onun altında alıyorsun. Yani o da Allah'ın takdiri oluyor. Yani. Güç yetmenin değişik şeyleri vardır. Güç yetmek demek fiziki güç değildir esas. Mesela bak o tu'til mulke men teşâ'da mulk kelimesi çok önemlidir. Mülk melikliktir, idaredir, yönetimdir. Bugünkü ifadeler de teşebbüstür. Şimdi teşebbüs gücü riskleri de, tehlikeleri de, zararları da göğüsleyen bir güçtür. Şimdi ne kadar zararı, ama mantıklı bir şekilde tabii, akıllı bir şekilde zararı da düşüneceksiniz, karı da düşüneceksiniz. Orada o tehlikelerden geçerek kazanmanın bütün yollarını ortaya koyacaksınız. Tabii ki esaslı kazancı siz elde edersiniz. Ama işçi ve memursanız, ben kardeşim ona buna karışmam, ben 30 tamam, maaş tamam, beni ilgilendirmez derseniz sizin ki de o kadar, ancak o kadar olur. Tamam mı? Onun için o mülk kelimesi çok önemlidir. Tu'til mulke men teşâ ve tenzi'ul mulke men teşâ ve tu'izzu men teşâ ve tuzillu men teşâ. Yedikel hayır. Şimdi o yaratılıştan olan bir kabiliyettir. Onu herkes yapmaz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak sana ne kadar kabiliyet vermiş o kadarını kullanırsın. Ama sen o kabiliyeti kullanmazsan, dünyanın en büyük kabiliyetine sahip olsan da bir şey elde edemezsin. Yani bunun iki yönü var. Hem sen elinden gelen gayreti göstereceksin, hem de Cenab-ı Hak sana ne kadarını vermişse o kadarını. Ondan dolayı mesela وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُلْ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. Kimi insanlar derler ki, ya Rabbi bize bu dünyada ver. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Bunun ahirette bir pay yok. Dünyada pay var mı? Orada bir şey demedi bak. Bir şey demedi. Demedi. Gelecek daha demedi. İnsanlardan kimisi ya Rabbi bana dünyada ver der. Ver demek de vermez Allah. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Kimisi der ki ya Rabbi bana bu dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver, beni cehennem azabından koru. Ona da bir şey veremez. Ne diyorsunuz? اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا. Bunların kazançlarından bir payları var. Hadi bakalım çalışın. Çalış. Sadece laflı olmaz. İsteyeceksin elbette ya Rabbi bana ver. Yaşa var ya. İşte isteyeceksin. Ama bir de yaktır. İşte kesebe. Tamam mı? Kesb ile kudret aynı şey değil mi yani? Kudretin fiile geçmiş şekli değildir kesin. Ulaike lehum nasibun. İşte senin nasibin. Mimma kesebu. Kazançlarından bir pay vardır onlara. Çalışacaksın, kazanacaksın. Yani dünyayı da istiyorsan çalışacaksın. Ahireti de istiyorsan çalışacaksın. Hem dünyayı hem ahireti istiyorsun, gene çalışacaksın. Bu mantıkta olduğun zaman seni kimse tutamaz. Değil mi? O zaman çalışırsın. Ama tutar da bu ayet-i kerimelere Allah istediğine rızkı genişletir, istediğine daraltır dersen senin Müslüman da öyle yan gelir. Ya aman kardeşim ya sıkma canını. Allah ne demiş o olur. Allah ne demiş o olur. Allah ne demiş ki? Ne demiş ki Allah kardeşim? Sen tembelliğini Cenab-ı Hakk'a niye fatura ediyorsun? Ama ayrıca biz Allah'a itaat için. Ayrıca bir günahdır tabii. Ama şimdi ben bu meallerden size niye gösteriyorum bunu? Problemin yapısal hale geldiğini göstermeye çalışıyor. Yani tefsirlere böyle geçmiş kardeşim. Biz insanlara diyoruz ki ne al oku. Burada bunu okuyacak, bakacak ki Allah istediğine rızkı bol verir, istediğine daraltır diyor. Öbür tarafta kişiye çalıştığından başkası yoktur diyor. Öbür amma da çelişkili kitapmış diyecek. Ve az önceki ayeti mesela Allah kafirlere pek öyle fazla akıl vermemiş, onun için bizi yormuyorlar. Keşke çok zeki olsalar da bizim burnumuzu yere sürseler, belki daha çabuk aklımız başımıza gelir. Yok yok, daha şey değil. Bu açıdan sürtmüyorlar, başka açılardan sürtüyorlar. Şimdi Turan Dursun'un yaptığı kitaplarını okumadım. Belki çökmüş olabilir. Şimdi birisi size sorsa, getirdi mesela sizden birinize. Dedi ki ya bak bu Kur'an Allah'ın kitabı diyorsunuz değil mi? Evet. Aminna. Şüphen mi var? Evet şüphen var. Sen kafirsin. Tamam. Ben zaten kabul ediyorum kafirliği de sen benim şüphemi gider ben Müslüman olacağım diyecek adam. Ondan sonra da size okuyacak ayeti. İbrahim suresinin 4. ayetini okuyacak. Diyecek ki Allah her ümmete bir peygamber göndermiş mi? O peygamberleri kendiliğiyle göndermiş mi? Açıklasın diye. Tamam buraya kadar anlıyorum. Ondan sonra Allah istediğini saptırıp istediğini yola getirecek. Ya Allah beni zaten saptırmış. Sen beni niye yola getirmeye çalışıyorsun ki? Allah'a mı karşı? Şimdi geçen de şeyde bazı arkadaşlar bizim talebelerden duyuyor bu tip konuşmalarımızı talebeler de herhalde tam anlatamıyorlar. İyi dinlemiyor. Bazısı tabii o anda kafa başka şeyle meşgul. Kayseri'ye liman isteyen milletvekili gibi müdahale edenler çıkıyor arada sırada. Şimdi geçen de bir arkadaş diyor ki ya senin şu yaşa failini Allah'a vermeni pek doğru bulmuyorum. Niye bulmuyorsun dedim. İşte bir iki örnek vermeye kalkıştı. Dedim bak. Şimdi siz şöyle mana veriyorsunuz geleneksel olarak. Allah istediğini yola getirir, istediğini saptırır değil mi? Evet. Peki. Allah kimi yola getirir? Allah diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ diyor. Şimdi dedim Mekke toplumunu bir düşün. Nasıl olmuşsa peygamberimizi Müslüman yapmış. Ha orada dersiniz ki zaten o puta tapmamıştı. Zaten saf Allah inancına sahipti ve mümindi. Doğru gerçekten. Onun gibi birçok kimse de vardı Mekke'de. Hiçbir zaman için şirke düşmemişti. Doğru. O zaten mümindi. Tamam. Ama kaç kişiydi bunlar? Birkaç kişiydi. Şimdi Allah diyor ki Allah kafirleri yola getirmez. Değil mi? Allah istediğini yola getirir diyorsun ya. Kimleri ister diye soracaksın değil mi? Kafirleri yola getirmek istemez. Ayet işte. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Allah kafir toplumu yola getirmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Fasıklar da yola getirmez. Zalimleri de yola getirmez. Peki Mekke'de kimi yola getirecek o zaman? diye soruyorsun. Kim yola getirecek Mekke? Onu zaten onlar yola gelmiş. Ve zaten yolda onlar. Kim yola getirecek? Sonra dedim şu ayete nasıl mana verirsin? Ve yehdi ileyhi men enab. Ona ne mana vereceksin? Allah o tarafa yöneleni yola getirir. Yani bir gayret gösteriyor adam. Şimdi yoldan gidiyorsunuz. Adam birisi yolun altına yuvarlanmış. Ve çıkmak istiyor. Abi bir elimi tutar mısın diyor. O zaman tutarsınız değil mi? Ama şimdi siz orada ya hemşerim gel çıkarayım git işine dediği zaman sen ne yapacaksın? Ne halin varsa gör diyeceksin. Başka yapacağım bir şey yok. Onun için adam kafirlikte direniyorsa Cenab-ı Hak tabii ki yola getirmez. Ama çıkmak için gayret gösteriyorsa Allah onu yola getirir. Şimdi gördünüz mü? Bir soru kaldı mı? Yasin tamam mı? Soru kaldı mı? Tamam. Kardeşim bunu senden çöz diyen yok ki ben sana tefsirlerden bahsediyorum ya bizim ulemamızdan bahsediyorum. Sana çöz diyen yok problemi görün. Ama burada şurada bulunan cemaatin bu konuda çok ciddi etkileri olduğuna inanıyorum. Şimdi bir söyle. Rahat 11 ne? Ha bakayım. Allah tabii ki dediği her şeyi yapar ama burada rahat on verin kimi kararlarında. Ha inna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. O mu? Tamam işte bu her şeyi çözüyor. İnna Allah la yugayyiru ma bi kavmin. Allah bir toplumu değiştir, bir toplumda olan değiştirmez. Ne zamana kadar? Onlar kendilerini değiştirinceye kadar. O zaman sen kendin. İşte yarış. Ve bunlar bakın ne kadar birbirine uyuyor görüyor musunuz Bekir Bey? Ama siz Allah istediğini saptır, istediği yola getirdi dediğin zaman zihniniz karıncalanmaya başlamıyor mu? Bu zaten şeyde mesela İsa gelecek diyorlar. Ve buyursun gelsin. Eğer çay kaldıysa derim ki şimdi bir bardak çay da İsa'ya verdirim şeye. Hayrettin'e tamam getir. Mehdi gelecek o da buyursun gelsin bir bardak da içsin. Ya niye geliyor bu adamlar? Ne işleri var? Yok efendim işte milleti kurtaracaklarmış. Ya nasıl kurtaracak? Allah diyecek ki inna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. İnsanlar kendini değiştirmeden Allah bir toplumdan değiştirmez diyecek. E bunlar gelip ne yapacak? Allah'tan daha mı merhametli olacaklar? Görüyor musun? Bunlar hepsi şeyde var bu. Mecusilikte var. Bu Mehdi beklentisi. İşte Hristiyanlıkta, şunda, bunda, bu Yahudilikte var. Neden var? Şeyde de, Sabilikte de var. Niye var biliyor musunuz? Bunların hepsinin geçmişlerinde bir peygamber var. Ve in min ummetin illa khala fiha nedir? Her toplumun geçmişinde mutlaka bir uyarıcı bir peygamber vardır. Şimdi o peygamberlerin hepsi benden sonra gelecek peygambere inanacaksınız diyorlar. E şimdi normal bir peygamber geldi mi bir sürü külfet yüklüyor. Bu adamların keyfini kaçırıyor. Ama öyle birisi gelmeli ki bunların keyiflerini kaçırmayacak, hayallerini gerçekleştirecek olsun. Onun için bu Mehdi beklentisi, şey beklentisi. Ama bizimkiler de onların peşine takılmış gibi. Ha, İslam alemi dünya hakim olacak. Bilmem Hristiyanlarla barışacaklarmış. Şey, haçı kıracakmış İsa geldiği zaman. E ne olay, haçı kırsan ne kırmasan ne? Önemli olan o insanların kalbindeki inancın düzelmesidir. Bolluk, zenginlik olacak, zekat verecek. Hep kendi hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Cenneti bu dünyaya getirmeye çalışıyorlar. Evet. Yani problemler büyük. Evet, gençler size çok şey düşer. Ben şimdi sizin zamanınızda bana bunları böyle okuyanlar olsaydı kim bilir şimdi ne olacak? Dişimize, tırnağımıza dayak yiye yiye bu noktalara geldik. Millet bizi sıkıntıya soktu. Cevap verememek milletin sorduğu sorulara onlar mecbur etti bu. Dedi ki ya bir durun bakalım ya. Hep falan ne demiş filan ne demişe bakıyoruz. Bir kere de Allah ne demişe bakalım dedi ki elhamdülillah rahatladık çok şükür. Maalesef. Evet. Şimdi esas konuya geliyoruz. Eğer vakit bitmediyse. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Mesela şimdi bak bu ayet de, Bekir Bey. Ayetlere doğru mana verirsen hepsi birbirini tamamen doğruluyor. Ama bir değiştirdin mi iş bozuluyor. Liyezyellezine esâ'u bimâ amilû. Kötülük yapanı yaptığı kötülüğe karşı cezalandırsın diye. Tam tuttu mu şimdi az önceki manalarla? Ve yezyellezine ahsenu, iyi davrananları da bilhusne daha iyisiyle mükafatlandırsın diye. Bak kötülük yapanı yaptığı kötülüğe karşılık. İyilik yapanı daha iyisiyle. Bu bir ayet. Şey, ah, bravo, en iyisiyle daha iyisi değil. Şimdi el husna diyor tabii. Husna min demiyor. El husna diyor. Doğru, sağ ol. En iyisiyle. Evet. Lillezî le'a ahsenu el husna ve ziyade. İyilik yapana daha iyi, en iyisi bir de ilavesi vardır. Şimdi bir ayette Allah ne diyor? Ve cezâ'u seyyiyetin seyyiyetun misluha. Yapılan bir kötülüğün karşılığı tıpkı onun dengi bir kötülüktür. Onsa on. Devamı neydi? Ve men ca'a bil haseneti felehu aşr-ı emsalha. Kim bir iyilik yaparsa ona onun on katı vardır. Ve men ca'a bil seyyiyeti fela yüze illa mislaha. Kim bir kötülük yaparsa sadece yaptığının dengiyle cezalandırılır ama iyilik yapan on katı. Bir başka ayet-i kerimede de işte مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Mallarını Allah yolunda infak edenler. كَمَثَلِ حَبَّتِنَ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلِ Bir buğday tanesi gibidir ki 7 sümbül 7 başak bitirmiştir. Fi kulli sümbületin mi'atu habbe, her başakta 100 tane vardır. Ne oldu? 1'e 700 oldu. Ve ziyade hissi geliyor. Vallahu yudaifu limen yeşâ. Allah isteyene katlar ya da istediğine katlar. İkisi de olabilir bu ayet-i kerimede. Bunun katlarını verir. Bakın, kötülüğe birebir ama iyiliğe en iyisi. Şimdi en önemli kısım geliyor. Bu işin en önemli kısmı geliyor. Onun için sıkı durun. Tu demeyeceğim ben. Siz sıkı durun. Şimdi iyi davrananlar kimler? Onun tanımını da Cenab-ı Hak bize bırakmamış. Şimdi bize şunu söylerler, efendim derler. Şeyin hasenesi normal bir kişinin hasenesi tarikatlı olanın seyyiyesi sayılır. Hah, bravo. Neyi bir daha tekrar? Tekrarla. Hasenatul ebrar, iyilerin haseneleri, yani iyi davranışları Allah'a yakın olanların günahları sayılır. Yani artık onlar iyice hep şey yapmışlar, iyiden iyiye. Artık kendilerini çok daha şey yapmışlar, yüceltmiş kimseler. Ama Allah'ın söylediğine, çünkü o tabii değil, o bir rol yapmadır. İnsanlara karşı rol yapar, o arka taraftan gene çevirdiği üç kağıdı çevirir. Allah-u Teala diyor ki, iyi davrananlar kimler? اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ. İyi davranış gösterenler, yani ahsenu grubuna girenler, en iyi hak edenler, ismin büyüklerini işleyenlerdir. Şey, büyüklerinden kaçanlardır. İsim nedir? İsim günahtır. Yani kişiyi hayırlardan uzaklaştıran şeydir isim. Mesela şeyde Cenab-ı Hak içki için kul fihima ithmun kebirun ve menafi'u linnas diyor. Her ikisinde de büyük bir ithim vardır. Ama insanlar içinde menfaatler var. Şimdi bu ismi de açıklıyor bir başka ayette. اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُوْخِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. Şimdi bu isim, yani aranıza kin, nefret sokar, sizi Allah'ın kitabından ve namazdan uzaklaştırır. Yani kötülüklere teşvik eden, iyiliklerden uzaklaştıran şeydir isim. Dolayısıyla günahdır. Ha, bu günahların, günah. Ama günahların büyüklerinden kaçınanlar. Hepsi de günah. Fakat bunların bir büyükleri var. Büyük günahlardan kaçınanlardır iyi davranış yapanlar. Küçük günahları yapmış olabilirler. Onun için illellemem diyor Allah. Lememi yapabilirler. Yani o da günah. O da günah. O lememi yapabilir. Yani o küçükleri yapmış olabilir. Ama büyük günahlardan kaçarlarsa, ki bunlar neler? İşte adam öldürmek. Şirk büyüğün büyüğü. Onu buraya katmayalım. O ekberul kebair o. Çünkü Allah onu asla affetmiyor. Ondan kesinlikle kaçınmak lazım. Ama tabii en başta şirk deniyor. Onu saymak lazım. O bir. Zina. Mesela zina için Cenab-ı Hak ne diyor? وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا. Zinaya yaklaşmayın diyor. Zina etmeyin demiyor bakın. Zinaya yaklaşmayın diyor. Arada bir mesafe var. Çünkü o çirkin bir şeydir. Ve kötü biliyor. Adam öldürmek. فَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Kim kasten bir mümini öldürürse cezası ebedi cehennemdir. Bakın açık söylüyor. İşte faiz. فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ diyor. Allah ve Resulü ile savaşta yüzde olduğunuzu bilin diyor. Savaştan kaçmadır. Ki bu tabi çok önemli bir şey. Müminlerin savaştan kaçtığın zaman müminlerin hayatını tehlikeye atmaktır ki bu bir tek mümin değil, çok sayıda mümini öldürmek gibi bir olaydır. Namuslu kadına zina iftirasında bulunmak, onun hayatını ve la taktulu evladikum haşyete imlak inne katkele açlık korkusuyla evladımızı öldürmemiz falan. Peygamberimiz bunları yok, gıybet girmiyor büyük günahlara. Girmez. Büyük günahlara girse millet yandı. Yasin. Es-seb'ul mubiqat. Evet. Kişiyi böyle batıran yedi şeyden kaçının diye şey yapılıyor. Yedi tane saydık mı? Şimdi baştan bir dedik, gerisini devam ettiremedik tabi. He? Yok. O büyük. Namaz emirdir. Bunlar yasaklar. Yasaklardan bahsediyor. Yok. Faizi saydık. Yalan yere şahitlik var. Yalan yere şahitlik var. Tabii hadislere göre rivayet değişir. Neyse, şimdi büyükler belli zaten. Bir de bu büyük yasakların evrensellik özelliği de vardır. Dünyanın hemen her yerinde insanlar bunları kötü sayarlar. Hı? Evrensel kötülükler. Yani var mesela, şimdi bakın, faize bakın. Faiz bir dünyanın her yerinde yasaktır. Şaşırmadınız değil mi? Her yerinde, dünyanın bütün bölgelerinde faiz yasaktır. Sadece devletin müsaade ettiği kişiler, devletin müsaade ettiği kadar faizcilik yapabilirler. Kendiliğine yapamazlar. Devletin kontrolünde yapabilirler. Ama mesela ticaret devletin kontrolünde değildi. Devlet ticarete müdahale ettiği zaman millet teveran eder. Olur mu? Müdahaleci piyasa bilmem ne falan. Haklıdırlar gerçekten. Ortalık karışır. Onun için bütün dünyada faiz yasaktır. Ondan dolayı bankalar çok sıkı denetlenirler. Ya bankaların bütün dünyada ticaret yapması da yasaktır. Zina. Evet, bugün bir takım şeyler var ama ne olursa olsun, bakın her yerde bir adamın zina ettiğinin söylenmesi, mesela işte dün Michael Jackson'la ilgili olay bütün şeyleri, haber kanallarını meşgul etmişti. Amerika'da. Bir zina duyurusu. Bu insanların fıtraten şey yaptığı, uzaklaştığı bir şey. İşte adam öldürmek aynı şey. Hırsızlık aynı şey. Namuslu kadına iftirada bulunmak aynı şey falan. Yani bir evrensel yönü vardır. İşte diyor ki Allah, hepsi de yasak. Ama mesela yasaklardan birisi. Kul lil mu'minine, okur musun? Yaguddu min absarihim ve yahfadu furucahum. Bak. Müminlere söyle. Gözlerini sakınsınlar. Peki namuslarını korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Şimdi bu da bir yasak. Ama daha temizdirle bitiyor. Ama öbürleri gibi büyük yasak değil. Şimdi siz kendinize bakın. Akşama kadar işte gözümüzü sakındıramıyoruz falan filan dersiniz. Doğru. Günah mı? Günah. Doğru. Bakma diyor Allah-u Teala. Bakma. O da doğru. Ama burada diyor ki, yasaklandığınız şeylerin büyüklerinden sakınırsanız, küçüklerini zaten bir başka ayette diyor. İn tectenibu, Nisa suresi 31. ayet-i kerime. İn tectenibu kebâire mâ tunhevne anhu nukeffiru ankum seyyiatikum. Yasaklandığınız günahların büyüklerinizden kaçınırsanız o küçüklerin üstünü örter göstermeyiz. Yani Allah dört dörtlük insan istemiyor. Zaten olamazsın ki dört dörtlük. Küçüklerin üstünü örtelim diyor. İşte demem, neden istisna edilmiş? Büyük günahlar, büyük olmayan günahlar işte. İşte bu istisna munkatı bu. Büyük günahlara düşseler bile hemen orada kendine çekip devam ettirmeyenler. Başka bir ayette mesela şey var. Ali'nin suresinde. İnne mekabe karallahi bu dedişine. Verdiğin yedir fari maaşerin evvel evren son. Ha, o istiğfar konusu ayrı bir konu. Orada istiğfar var. Tamam. Şimdi bu istiğfar var. O istiğfar konusu işi değiştirir. Velen usulü ala mafali buraya girer işte. Yani kötülüğü, fuhşi yapmazlar. Yapmışsa tevbe ettin mi zaten tevbe günaha götürür. Şimdi burada bu işin başka boyutunu söylüyor bu ayet-i kerime. Ha şimdi ona geleceğiz zaten. Ona geleceğiz. Şu anda tevbe etmeden ölürseye geleceğiz şu anda. Niyetimiz o. Oradan da tekrar şefaate döneceğiz. İnne rabbeke vâsi'ul mağfirah. Rabbinin bağışı geniştir. Bağışlaması. Huve a'lemu bikum, sizi çok iyi tanır. İz enşe'ekum minel ardı, sizi yeryüzünden şey etti, neşet ettirdi, doğurdu, büyüttü yani. Çünkü biz topraktanız. Ama birkaç safhayla anamız babamız yiyecek yiyor. Onların vücutlarında tohum oluşuyor. Sonra topraktan gelen yiyeceklerle bir sakside büyümüş bir çiçek gibi büyüyoruz. Ve embeteha nebaten hasenen dediği gibi Cenab-ı Hakk'ın güzel bir bitkiyi bitirmek gibi. Sonra da bir insan olarak dünyaya geliyoruz ama sürekli topraktan besleniyoruz. Ve iz entum ecinnetum fi butuni ummahatikum, ve annenizin karnında siz cenin haldeydiniz diyor. Fela tuzekku enfusekum, kendinizi temize çıkarmayın. Ben şöyleyim, böyleyim demeyin. Bakın Allah büyükler büyük günahları işlemediğini küçüklerini görmeyecek. Huve a'lemu bimen itteka, korunanı Cenab-ı Hak çok iyi bilir. Şimdi buradan şeye intikal edelim. Fazla zamanımız kalmadı. Konunun asıl en can alıcı noktasına bir ayette Allah-u Teala diyor ki şimdi bunlar büyük günahlar. Bir de büyüklerin büyüğü var. Şirk. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Şimdi burada bir kere büyük günahları işlemedin mi? Küçük günahları zaten Allah örtüyor. Onu yok sayıyor. Ama belki büyük günahları işledim. Ama şirk işlemedin. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ. Onun altında kalanı bağışlar. لِمَنْ يَشَى. İstediği kişi için bağışlar. Peki burada istediği dememiz gerekiyor çünkü bağışlama fiili var ortada. İsteyen derse ki adam tevbe etmiş olur zaten o tevbe, burada tevbe konusu değil. O garanti olur. Burada tevbe söz konusu değil. Şimdi adam tevbe etmiş olsa zaten bağışlar değil mi? Şirkten tevbe etse Allah şirki bağışlamaz mı? Ha, o zaman ne anlayacağız? Bu adam tevbe etmeden ölmüş, onu anlayacağız. Değil mi? Adam tevbe etmeden ölmüşse ama şirk günahını da işlememiş. Diğer bütün günahları işlemiş. Bunun içinde bir bağışlanma ümidi var. Çünkü diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفُرَ اِنْ يُشْرَكَ بِهِ. Allah kendine koşulan ortak koşulmasını bağışlamaz. Ama bunun altında kalanı istediği kişi için bağışlar. Şimdi ahirette mahşer meydanına geldik. Büyük günah işlememiş olanlar küçüklerden sorumlu olacaklar mı? İşte ayetler var. Peki sorumlu olunacak günahlar hangileri öyleyse? Büyükler. Ve Allah istediği kişinin kişi için istediği kişiyi şefaatçi ettirir diyor ya. O zaman bu şefaat olayı kim için geçerli olur? Büyük günah isteyenler için. Peygamberimiz ne demiş? Ne? Şefaati bi ehlil kebairinin ümmeti. Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler için ama şirk günah işlemeyenler için değil. Peki peygamberimiz kurtaracak değil. Allah ben istediğimi bağışlarım diyor ya. O büyük günah işleyenlerden şu grubu ben bağışladım diyecek. Ya Muhammed gel bunlara bağışladığını söyle. Hocam, bu türbelere donuşanlar, lota dolduranlar. Ha türbelere doluşma işi, türbelere doluşma işi, türbelerden bir şey isteme işi, onu araya koyma işi, şirke giriyor. Bağışlanmayacak günah. Bağışlanmayacak günah o. Türbelerden, yatırlardan, büyüklerin ruhlarından, büyüklerin ruhlarından bir şey istemek, o bağışlanmayacak günaha giriyor. Ama lotoyu dolduranlar bağışlanacak günaha giriyor. Evet. Diploma töreninde falan birincinin, ikincinin diplomasını vermek için falan kürsüye davetlerin diplomasını veriyor törende. Tabii yani diploma töreni gibi yani ama burada diploma demeyelim de bağışlanma diyelim. Mesela madalya takma diyeyim. Evet, evet. Şimdi herkesin şeyde var ya ve ize suhufu nüşirat. Sayfalar dağılıyor. Şimdi herkesin sayfaları dağıldı. Büyük günah işlemeyenler sayfalarını aldılar. Nere? Cennetin falan mahallesine. Hadi Allah'a ısmarladık. Kahvaltıya beklerim diyor. Şimdi burada bir grup duruyor ki bunlar sayfalarını almamışlar. Bir grup da soldan aldı, onlar da cehenneme gidiyor. Burada bir grup var, büyük günah işlemişler, böyle sefil sefil bekliyorlar. Şimdi Cenab-ı Hak bunların da bir kısmını affediyor, bir şirk işlemedikleri için. Şirk işleyenler de zaten almış tutuyor. Bunların sayfalarını da gel sen dağıt. Falanca buna sen dağıt, sen dağıt. İşte onun odur bu, şefaat odur. Yoksa Allah bağışlamıştır, kimse araya ricacı giremez.